ért el ezen a hétvégén, mik voltak a fontosabb eredmények, mik voltak azok, amik téged személy szerint megráztak, Tomi? Hát például, hogy az Arsenal 4 perc alatt elintézte a Charlton Athleticet, hiszen Pires a második, Henry a negyedik percben lőtt egy-egy gólt, aztán erre a Charlton csak a második fél időben, az 59. percben tudott válaszolni, de a végeredmény 2-1 lett. Ami meglepő volt azonban, hogy a Fulham egy-egyet játszott a Manchester United-dal. Ezzel úszni látszanak a bajnoki remények Alex Ferguson csapata számára. És a Leeds 2-2-t a Liverpool-lal. Ezzel úszni látszanak a kiesési remények a Leeds United-nek, de nem, azért ő még sanszos. Súlyosan le van maradva. Nagyon meglepő egyébként, hogy a Wolverhampton Wanderers pontot tudott szerezni, és így már a 18. Azért Arsenal, második a Chelsea, Manchester United, negyedik a Newcastle United, nem utogasd Gábor, nagyon szépen kérlek, mert nagyon zavarsz minket, így nem lehet beszélni. De tényleg. Tényleg, felelős szerkesztő, gyerekek, na ilyenkor sajnálhatjátok, hogy ez nem lesz egy tévé. Igen. Kiesik a Leeds, a Leicester és a Wolverhampton. Gyorsan. Primera Division? Primera Division. Ki mondja? Kezdjen, Rancsikán, mert nem Betis Sevilla 1-1 a városi rangadón, Real Sociedad Albacete 0-1, tehát a Real Sociedad megtorpant, ugye Real Madrid Celta Vigo 4-2, Ronaldo. Ez már-már szokásos, Ronaldo, Zidane, Figo, és a Deportivo La Coruña Barcelona mérkőzés, bár ma a sportcsatornán meg lehet nézni, de 2-3-5 gólért érdemes. Ezzel vezeti most már 6 pont, nem, 8 pont előnnyel a Real a ranglistán. Mit csinált a Valencia, nem is mondtuk. Nézd oda. Mindesetre. Kikapott az Espanyoltól 2-1-re. Ezzel a második 51 ponttal, a harmadik a Depor, negyedik a Barca. Igen. Jó, föl a Barca, még lehet, hogy megcsípi a dobogót. 46 pont, és a Depornak meg 50 pontja. A kieső semmi. Helyen van a Murcia, az Espanyol és a Celta. Sajnos. Serie A, 24. forduló. Mindjárt kezdjük az egyik legnagyobb zakóval. Internazionale Brescia 1-3. Hoppá. A San Siroban. Csúnya otthoni vereség volt. Bizony. Viszont érdekes, hogy a Róma idegenben is le tudta győzni 4-1-re a Parmát. Én láttam a meccset, nagyon szép gólok voltak. Valamint, hogy a talán Juve? Nem olyan meglepő, de a Juve 3-0 az Anconát kiütötte. És ugye a forduló úgynevezett rangadóján a Lazio Milánon, a Milán tudott idegenben nyerni 1-0-ra, egy egyébként szép fejessel, egy borzalmasan ronda meccsen. Nagyon rossz meccsen. De hát ilyen a Milán, ugye, 1-0-ás győzelmeknek a specialistája, ezért vezeti a bajnokságot. 58 ponttal második a Róma, 53 ponttal harmadik a Juve, 52 ponttal. Nagyjából ennyi. Kieső helyett talán az Ancona, akitől elbúcsúzhatunk, gyakorlatilag 6 pontjuk ciao. Van. A Perugia, ciao. És az Empoli. Ők még talán még visszatudnak. Gyerekek, ezek voltak a top ligák. De minket már csak a debreceni VSC érdekel. Így van, meg kell ütni a Brüst, nincs mese. Meg kell ütni. Úgy, hogy tovább jussunk. Üssük meg ezt a dalt. Igen, pontosan. Ezt küldjük azoknak a lányoknak, akik ezen a héten ünneplik a születésnapjukat és a névnapjukat. Egyszerre vagy külön-külön. Valamint akik elindulnak bulizni. Hétfő este. Igen. Egy óriási partival. Szóljon nektek a Hey Ladies. A Beastie Boys-tól. you bugging her? Nézzeljünk velük. Szevasztok, ez itt a Café Olé, Rádió Café 98-on. És játszunk a 312-3000-es telefonszám. De csak azért, mert nem vagyunk gizdák. Nagyon egyszerű, de sport tematikájú kérdés várható itt a vonalban. És kezdjük is a 27. telefonálóval indítunk. 26. Halló, szia! Ki vagy? Idióta vagy te is? Igen. Igen, akarsz játszani? Köszönjük, hogy hívtál minket. Nem? Nem. Én nem akarok vele játszani. Köszönjük. Na akkor gyorsan most megint végig kell játszunk ezt a hülyeséget. Föltesszük a kérdést. Melyik csapat ellen játszik szerdán? Az UEFA kupában. A Debrecen. A válasz. AS Róma. B válasz. Hertha BSC. C válasz. FC Brűzs. D válasz. FC Joda. Haló. Haló. Haló, sziasztok. Szerbusz, keresztnevedet légy szíves? Lajos, és tippelnék B. Béla válasz? Mint Hertha BSC? Hertha BSC. Yes. Oké, okay, sajnos nem. Sziasztok. Köszönjük, hello, hogy telefonáltál. Valóban tippszaga volt a dolognak. Igen. Hát erre mondaná Somora Laci, nem? Hogy, tehát meg kell próbálni. Aki nem játszik, ez nem is nyer. Aki nem? Haló, 12. telefonáló. Pontosan. Te vagy az? Haló, szia. Sziasztok, Tanya vagyok. Szevasz, Brűzsre. A Brűzsre. Jó. Tehát nem FC Joda. Kérdezzük meg az oroszlánt. Igen, helyes a válasz. Stíme. Tudod, hogy mit nyertél? Nem. Akkor még jobban az fogsz jó, örülni. Mert egy forintos percek CD 2-t. Az csoda jó. Köszönöm. Az tényleg csoda jó. Nagyon jó. Nagyon jó kis válogatás. Ne tedd le a telefont. Hogy gratulálunk. Megtudd, hogy veheted át. Cseti mindjárt fölveszi a telefont, és részletekbe menően. Tényleg hosszan, és így percekig fogja és mondani. És megnyerted az oroszlánt is a CD mellé. Na, szia! Köszi, sziasztok! Most pedig nem sokára megyünk tovább egy csomó más érdekes információval. Így például a hírekkel rögtön 7-kor. Akkor lesz nem sokára koncertek, moziműsor, tévéműsor. És természetesen a jól bevált Rádió Café 98-6. One time, baby, just tell me just how you feel. We living it and just giving it to you, real baby, come on. Every time we crossing the borderline, we giving it to you, making you feel fine. Turn the heat up, better believe we gon' shine. Make your body whine, baby, the pleasure is all mine. To my people who regulating the dance floor, better step to your business and handle yours. How we do it, making your people just wonder about to get busy, because you knew that we always hit you off. What you say? You're wondering why you're feeling the force, and don't you worry, 'cause you'll be ready to flow. More heat, 'cause I always put you on, and blow the spot to the very second I'm gone. Get your groove on. Now that you're tired, I hope your body be cooping, because we're keeping you moving. That's what we're doing, and you know we're gonna take your body back. Yeah, yeah. Make your body just scream out. Yeah, yeah. Make you think of naughty things. All me on you. Yeah, what it's gonna be. Make your body wet. Come on. Make your hair wet.

hogy mindenki tudja, az ellenkező esetek szerda este 8-kor kerül adásba. A hét a hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Program. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. HRG Produkció 2003. Szervusztok! Elmúlt 7 óra. Szabad a csók. Mi újra itt vagyunk Tomival, Lazival, Silent Bobbal és Chatmannel. És ebben az órában a különböző műsorokat, mesét és a Rádió Café 98.6 programját fogjuk mondani. De addig is mozi. Mert moziba menni jó. Mert a mozi az örök mozgás, az örök álmok birodalma. Rögtön szeretném nektek 9:30-tól ajánlani a... Mit is ajánljak? Az utolsó Szamuráj című filmet, hiszen nemrégiben tekintettem meg ezt a nagyszabású alkotást. És sok mindenkivel ellentétben pozitív véleményed van róla. Így van, ezt játsszák a Cinema City Csepel plázában, a Corvin Budapest filmpalotában, valamint a Hollywood Multiplex Pólus Centerben, többek között. Én... Bocsánat. A filmről csak annyit, egy olyan 30-35 percben összefoglalnám. Nem, nagyon jó, és szerintem jó film. Tehát gyermekkorunk szamuráj vágyait, és ezt az egész. Szóval jó. Happy endes, vagy a Tom Cruise-nak megcsinálja a Harakirit a végén? A Tom Cruise nem, de nem mondhatni happy endesnek, mert a legpozitívabb hős, az igazi, a szamuráj főnök, ő sajnos. A fene vigyel. Még mielőtt ebbe beleborultok, 8 órakor menjetek el az Örök Mozgó Filmmúzeumban, Fellini Amarkordjára, akinek más nem mond, annak a trafikos nő bal mellére hívnám fel a figyelmet, mint örök poénra, de hát ez a filmművészet egyik nagy alkotása. Érdemes. Örök Mozgó, Dob utca. Aki még nem látta volna 20:45-kor, 3:49-kor, tehát megnézheti a Kossuth moziban a Mix című magyar-amerikai koprodukciót. Nagyon-nagyon jó kis alkotás, tényleg jó film. Baromi jó csajok vannak benne másik oldalról. A másik oldalról. 8:30, Európa mozi, kóla, puska, sült krumpli, tudjátok, ez az ember, aki miatt talán többek között a Janet Jackson jobb melle miatt is, ő az, aki átvette az Oscart tavaly, és ezért a filmjéért is botrányt okozott. Jól van, Laci. 9:50-kor, aki még nem tette volna meg, ismét egy magyar filmet ajánlok. Control című film a West Endben. Bár már kifelé megy a Maci a Málnásból, már nem teltházas az előadás, de tényleg behozható még a lemaradás. Nézzétek meg ezt a filmet is. Gyerekek. Igen, és 21:45-kor, aki még nem esett volna bele a tömeghisztériába, tekintse meg, essen bele most, és tekintse meg a Magyar Vándort. Akár a Corvin Budapest filmpalotában, akár a Hollywood Multiplex Óbudában, akár a Mamut moziban. Na, ezek voltak a mozi ajánlóik. Bizony. Ezek voltak itt a hírek. Bobby kívánsága következik. De nekünk is kedves, ez nem más, mint Simon Le Bon és a Duran Duran. New Moon on Monday című szerzemény. Last time. Sziasztok, szevasztok, újra itt vagyunk. Hello, hello. Hello, ez itt a Zoli, hello. Sziasztok. És hello. És a... Nos, tehát a világ és a lounge legfontosabb világ program... és a Rádió Café 98.6. Legfontosabb programjai következnek most a Dióhéjban. Igen. Kezdjük mindjárt. Törjük fel a diót, és én az első kis dió belet Britney Spears személyében vélem megtalálni, aki holnap, azaz kedden a San Diego Sports Arena-ban lép föl, értelemszerűen San Diego-ba, egy pár hangot meghallgatunk a koncertből, hogy szólhat esetleg, hogy kezdődhet, bejön az ajtón. Táncosok körbeszaladnak. Ez még gépről megy. És aztán nem igen. Sokára tomboló közönség előtt jön a sztár! Hello, Britney vagyok! Jó, oké. Okay. Igen, ez a tegnapi chicagói koncerten készített kalózfelvétel, de megyünk tovább. Hiszen St. Louisban Bob Dylan lép föl, mégpedig szintén holnap a The... Mi lehet a helyen? Pageant. Pageant nevű helyen. Nem találkoztam még ezzel. Ebből is meghallgatunk egy részletet. How many days on the man look down before they call him a man? You said the answer, my friend, is blowing in the wind. Oké. Okay. Megjött volna a harmonika szóló. Sting lép föl 2004. február 2-án, azaz holnap, az már március 2-án, csak hülye vagyok, a Beacon Theaterben New Yorkban. Belehallgatunk? Szerintem érdemes egy pillanatban. Odafigyelni. If blood will flow, fashion see the wall, driving in my car, in the evening sun. Tomorrow's day, watch the saints away. All I want, the rain fall, like tears in my eyes. Like tears in my eyes. Metallica, 2004. február 2-án, kedden, Phoenix, America West Arena. Egy óriási koncert lesz, tehát holnap... Ebben most ne hallgassunk bele, ezt mindenki ismeri. De viszont... belehallgathatunk Celine Dionba. Aki a Caesars Palace-ban lép föl. Szerdán, azaz március 3-án, de akkor már versenyzik. Vegasban van a koncert. Bizony, bizony. Aki esetleg nem jutna ki. Mert csak klubtagoknak van ugye a koncert. Viszont ingyenes a belépés a Rádió Café 98.6 Lounge Instrument Live estjére, szintén szerdán, ahol DJ Konrád és Gasper kevernek. Bizony, bizony, és ahhoz még csak private jet sem kell. No de. Itt vagyunk a csütörtöki programoknál, ahol tényleg komolyan meg kell gondolni, hogy az ember Bossy City-be utazik, vagy pedig a Lőrinc Paptér 11-re. Mert, hogy ugye az előbbiben. Nálunk, igen, az előbbiben, ugye Bossy City-ben, a Century Centerben maga Kid Rock lép föl. Cowboy! Hallott? Igen. Hallott. Cowboy, cowboy! Kezdődik a cowboy. És akkor mindenki! Látjátok? Viszont, mindeközben egy nagy cowboy a Rádió Café 98-at a Lounge-ban Monsters of Disco lesz DJ Buddy Hollyval és Supermannel, a belépés természetesen ingyenes. Itt még többlet érték az, hogy videodiszko is lesz, és Kid Rock is lehet, hogy ki tudja, akármi. No de! Szintén csütörtökön, tehát DJ Buddy Hollyval és Supermannel egy időben Chicagóban a Metro Smart Barban a Jazzanova játszik. Muzzákson! Ezért elmenni, amit most hallottak? Kérdezzük mi. Érdemes. Inkább irány a Rádió Café 98.6 Lounge! És ne maradjunk le a péntekről, ami ugye hát az Egyesült Államokban érdekesen alakul, hiszen Seattle-ben a Phoenix Underground-ban lép fel Skid Row. akiről most jobb, hogyha nem mondjuk meg, hogy milyen zenét játszik, hiszen mindannyian tudjátok. Viszont ezzel egy időben a Rádió Café 98.6 Lounge-ban Lounge Café van. Azaz a Rádió Café 98.6 sztárjai, DJ-ei játszanak. A belépés? Ingyenes. Na hát akkor meg szombaton Amerikában nem lesz semmi. Program. Ezzel szemben a Rádió Café 98.6 Lounge-ban Dekketek Parti van, Infragandival és Cyborg Templára. A belépés ingyenes. Lounge! Ezek voltak tehát a világ és a Rádió Café 98.6 Lounge programjai. Nem sokára jön a mese kis kölykök! Most lesz szamzorázás! Addig is itt van a Rádió Café 98.6 programjában. Lounge! Mr. Kidwalk! És a kutya vagyok! See me ride across the country with my shoddy riding shotgun. Got slimmies on my Jimmy with magnums rocking platinum. Wigs dig this, the fucking police know I see them. So I'm headed up to Reno like a G.O. and I breed them. Free my mind of life's inconsistencies. You got a lot but you can't get these. Free my inconsistencies. I had enough and you can swing on these. Cause I'm a dog bitch. See me ride across the country. I'm a dog bitch. Big suitcase full of money. I'm a dog woman. And I'm rolling out Camino. I'm a dog. Drive top continental with the suicide. See me ride you by my side. Big girl, yo, we will never die. I'll be your Hollywood eyes. I said you swinging, baby. Bring her home to pop on rock. Gonna make it jingle, baby. It's a goddamn shame people that look at me. But I know in the end you give a fuck about me. That's the reason I spit fire. That's the reason I'ma set your ass on fire. Fire. I should have never left the bottle. And if they want the truth, then tell them bitches I shot. Nothing left to do but fill it up. Triple X, eyes of lust. And you need to give it up. Live it up, sucker. Cause they're saying my days are numbered. Who wants to live long anyway? I'm going out with a blast. Getting some ass and smoking grass. Leaving all my cash for my little boy. You wouldn't understand. You don't know where I come from. me, 'cause Bozzy bop, titty bop. Tíz órak a szerdai Jazz Café persze, hogy előre jön egy órát, így 10-től éjfélig tart. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Pontosan 7:30 van, sziasztok, hírek röviden. Mégis visszaigényelhető lesz a céges telefonok áfája, írja a Napi Gazdaság. Nem történt szabálytalanság az Irakban lelőtt magyar diák halálakor, zárták le a vizsgálatokat az amerikaiak. A draskovics megszorítások ellenére milliárdos nagyságrendű sportcsarnok program indul idén, mondta a sportminiszter. Egy héten belül járható lesz a Bécsi út a fővárosban. A Főkefénél azt mondták, hogy tegnap megállították az út csúszását, ma pedig már az új út alapkészítését is megkezdték. Holnap reggel harmadszor is megpróbálják fellőni az üstökös kutató Rosetta szondát. Végül pedig arról, hogy holnap már helyenként kisütet a nap, a változóan felhőségből csapadék csak elszórtan lehet. Budapesten legfeljebb 2 fok valószínű. Napi hír összefoglalóval fél óra múlva jövök. Sziasztok! PDA, Notebook, DVD RV, DVD RAM, IRDA, Bluetooth, USB, FireWire, GPRS, UMTS, Plasma, Projektor, UTP, Wi-Fi, Dolby Digital, DTS, CRT, TFT. Fiúk, ti mit játszottok? Ez a High-End. Gadgetek, kütyük, izék és minden a technika világából. Minden kedden délelőtt 11-től CSI-ig. A Rádió Café 98.6-on. A műsor támogatója az Informatikai és Hírközlési Minisztérium. Esti mese. A világ legszebb történetei. Rémálmok gyerekeknek. Tanulságos mesék felnőtteknek. Na, a tigrisről és a kakásról fogunk laoszi népmesét mondani. Élt egyszer egy kakás egy kis falu közelében, az erdőben. Amikor pénzteledett, kukorékolni kezdett egyfajta hangon, pirkadatkor megint futyulim kutyukorékolásba fogott egy másfajta hangon. Amikor már egészen megvírált, ismét más módon kukorékol. Egy napon arra járt tigris, és megkérdezi tőle. Miért hivalkodsz a hangoddal? Minden este és reggel olyan lármát csapsz, mint a halálodra készülnél. Senkit nem hagysz nyugodtan aludni. Erre kakat átfálósz a tigrisnek. Semmit nem értesz! Azért kukorékol, hogy mindig figyelmeztessem a falu alvó lakóit, hogy meddig kell aludniuk. Mikor kell felébredniük, munkához fogniuk, hogy a lunch betevő falatot megkeressék. Gyerekek! Ugyan már, ne légy ilyen ostobán nagyképű és kérkedő! Mert mire jó a kukorékolás? Hitvány egy állat vagy. Csak nyugtalanítod az embereket, megtöröd a csendet, a mély álomban alvók nyugalmát. Fülük, fejük fáj már a te idegesítő rikácsolásodtól. És most nyomban szét is téplek kicsi. Tigris! Ne pusztíts el, elhámárkodottan kis laoszi kakás! Légy nagy lelkű, engedi engem szabad! Hadd meg életemet, hogy a falu nagy parasz barátjainak használja lehessek én kis kakás. A nem kukorolékot többet honnan fogják megtudni, hogy mikor kellett smulkába állniuk, szavanyú cikkös cikkét sütni. Mert jól figyelj, amikor először kukorékolok, a falusiak azt mondják egymásnak, ideje lévéküdni, nem sokára leszáll az este. Amikor másodszor kukorékolok, a parasztok felébrednek, felélesztik a tüzet, felteszik a rizst párolni, s reggel étkezéshez készülődnek. Harmadik kukorékolásomra pedig az emberek egyből tudják, hogy hamarosan elég egészen kivilágosodni, s ideje munkába menniük, vagy a Rádió Café 98-at rándva! Az alvó falusiak, amikor meghallották a kakas hangját, amely Láncs! A vigyorodat közelettét jelezte, Láncs! Felébredtek, felkeltek. Munkába igyekezve az erdő szélén megpillantották a tigrist, amint éppen arra készült, hogy megragadja a számukra annyira értékes kakast. A parasztok egymáshoz futottak segítségért, összefogtak, kihegyezett botokkal körbefogták és megölték a tigrist. Tanulság! Ne ugass be a kis kakasnak! Na megmelázol. Az igazi tanulság az az, gyerekek, hogy tudjátok, hogy milyen áboros a világ mi is. Erre az időpontra időzítettünk egy kicsike stílusváltást itt a kafén. Mostantól minden a világ békéről, a szeretetről, egymás megértéséről fogjátok meg egymás kezét. Szólni fog. Most mit tényleg, ahogy Tomi mondtam, mindenki megfogta a másik kezét. Kezdjük azt énekelni, azt nagyon halkan, hogy Hare Krishna. Om. Om. Krishna, Krishna. Hare Rama. Rama, Rama. Hare Rama. Hare, Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama. Hare Rama. Rama, Rama. Hare, Hare. Ebben a szellemben búcsúzunk ma este a gyerekektől, akik bizonyára a tízsében figyelik a hangszórókat. Bújtsátok le a villanyt, kicsik! Vagy hagyjátok föl kapcsolva, mert tudnitok kell, hogy a laoszi népmese nem érhet, hogy véget, hogy valóban meghal a tigris, hiszen a tigrist karókkal megölték, de föltámadt a poraiból, az egyetlen éppen megmaradt bajusz szőrszálából, másnap visszatért, és felfalta a falvat. A parasztostul, kakasostul. Így bizony. Gyerekek, peace, love, and understanding. Make love, not war. Rádió Café 98.6 Flower Power.